Cànon digital. D'acord amb l'Organització Mundial de la Salut, amb dades 2016, una de les amenaces més preocupants per al desenvolupament de la sexualitat entre els i les joves és la pornografia en línia. Internet i els ràpids canvis en el panorama digital han generat un canvi significatiu a la indústria de la pornografia, una indústria que empra tots els recursos tecnològics que disposa per establir contacte amb els infants i els joves. Això ha fet que sigui fàcilment accessible les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana i generalment de forma completament gratuïta i anònima. Hi ha estudis seriosos que afirmen que un de cada 4 joves, abans d'arribar als 20 anys, hauran vist entre 1.000 i 5.000 hores de contingut pornogràfic. The Economist publica que a tot el món existeixen entre 7 o 8 milions de llocs web destinats a la difusió de contingut pornogràfic. Un d'aquests portals afirma que pot aconseguir 80.000 milions de visualitzacions de vídeo a l'any. La pornografia és avui un producte que es consumeix amb normalitat per part del jovent, sense que les mares i els pares en siguin conscients. De fet, tan sols un 15% dels enquestats afirmen ser-ne conscients. Aquestes dades que vos poso damunt la taula són estretes de l'estudi sobre la pornografia a les Illes Balears, accés i impacte sobre l'adolescència, dret internacional i nacional, aplicable i solucions tecnològiques de control i bloqueig. Aquest mateix estudi estableix que l'edat mitjana d'inici és del 12,8 anys, però la dada més preocupant és que cada vegada més els atlots, i sobretot les atlotes, produeixen pornografia amb el seu mòbil a la seva habitació. Un contingut que acaba les plataformes d'internet amb conseqüències greus per al seu present i el seu futur. En el capítol d'avui ens toca enfrontar-nos a una realitat que preferiríem no conèixer, a uns fets i a unes dades que ens escarrufen. Per fer-ho, comptarem amb en Lluís Ballester i na Sandra Sedano, un dels coordinadors de l'estudi, i segur que en acabar aquest capítol comptarem amb més eines per contribuir a una millor salut afectiva o sexual dels nostres infants i joves. A tots i a totes, som en Tomeu Parets i na Lourdes Ferrar i això és Educam en Digital, l'espai sonor d'Ivestim on parlarem de com les tecnologies digitals ajuden a millorar l'educació. Bon dia, Lluís Ballester, i bon dia, Sandra Sedano. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres Educam en Digital i compartir amb nosaltres, docents i també les famílies, la feina que ho està fent, aquesta magnífica feina que heu fet en l'elaboració d'aquest estudi del qual hem estret una sèrie de dades a la introducció. Moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres. Bon dia, gràcies a vosaltres. Gràcies per la convidada. Sí. En Lluís és sociòleg i professor de la Facultat d'Educació de la Universitat de les Illes Balears des del 97. Té una àmplia trajectòria d'investigació a diverses entitats relacionades amb la joventut i la infància, la prostitució i la competència i prevenció familiar. Na Sandra és també professora de la UIP del Grau d'Educació Social a Mallorca i tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Calvià. Són amb dos codirectors d'aquest estudi que acaba de mencionar en Tomeu Parets i benvinguts a Educam en Digital. Aquest estudi, aprofitant per dir-ho, el trobareu a les notes del podcast així com a la descripció del vídeo. L'objectiu del programa d'avui és posar de manifest la necessitat de conscienciar a les mares, pares i docents sobre el fàcil accés a la pornografia per part dels joves, els perills de l'ús irresponsable de l'espai digital i les seves conseqüències, així com la necessitat de facilitar-los les eines tecnològiques necessàries per impedir l'accés dels i les menors d'edat a material sexualment explícit, amb l'objectiu de fomentar-hi un desenvolupament sexual i emocional saludable. Durant tota la conversa farem referència constant en aquest estudi, que vareu presentar a la societat en el febrer del 2023. Ens podeu fer 5 cèntims, Lluís o Sandra, de les característiques de l'estudi, qui va participar i com us vareu organitzar? És un estudi integral, de fet és el primer estudi a Europa amb aquestes característiques, inclou tres grans subestudis, una part és un diagnòstic, és la part nuclear, diguem, d'accés, consum i conseqüències d'aquest consum per a, bàsicament per als adolescents entre 13 i 18 anys. Una segona part és un estudi jurídic internacional de, que sabem que s'està fent des del punt de vista de la normativa i de recomanacions, i una tercera part és la relativa a eines tecnològiques vinculades a el control i altres elements que han de tenir en compte a la prevenció, que hem de tenir en compte la prevenció. Aquestes són les característiques. El diagnòstic és molt ample, també és el primer diagnòstic d'aquesta profunditat. Treballem amb més de 3.600 adolescents de tot el territori de 13 a 18 anys, més de 2.590 famílies que també varen voler col·laborar, també de tot el territori, i a més 32 persones especialistes del conjunt de l'Estat que ens van ajudar a donar respostes, a pensar el, i què podem fer. Molt bé, perquè revisant altres estudis d'UNICEF ens diuen que després de la crisi del Covid-19, aquell període de confinament i tal, els infants i joves varen estar sotmesos per ventura a una situació molt complexa i a la vegada se van convertir en més vulnerables respecte a això. Perquè és que ara, a hores d'ara, aquesta qüestió ha esdevingut un problema més seriós de que no ho era abans, Sandra? Hombre, durant la pandèmia els joves i les joves varen estar moltes hores davant de les pantalles i evidentment la indústria de la pornografia se va aprofitar d'aquesta situació. Per exemple, una de les plataformes que no vull mencionar, de pornografia, va posar el premium gratuït perquè poguessin accedir, a més va dir, tots els homes. No? Darrere de tota aquesta indústria, a part de posar el premium gratuït, hi ha professionals, persones que se dediquen única i exclusivament a rastrejar menors, a intentar captar-los. Clar, els menors i les menors s'han familiaritzat més amb l'utilització de segons quines xarxes socials, de segons quins videojocs, que no ens hem d'oblidar, de segons quines plataformes, tipus YouTube o Twitch, i clar, estan tot el dia allà, evidentment, són molt més fàcils de captar. Com tu has dit, accessible, assequible, anònim, ningú no ha de saber que estic mirant porno, acceptat per la societat, encara que això comença a canviar, crec que estem donant molta branca. I després tenim l'esperit de l'addicció, no? Que encara no està considerat una addicció, queda una passeta de no res, però el consum problemàtic de pornografia és una de les coses que també tenim damunt la taula. No? Són les 5 A's que ens preocupen. I jo crec que tenen molta relació amb aquest accés, amb aquest augment que comentaves. Val, perquè ara has parlat de sexe, has de parlar de sexualitat, pornografia. Podríem definir els termes i quina és la diferència entre sexe i pornografia? Bàsicament, la pornografia el que fa és distribuir la gimnàstica del sexe. I, a més, amb una visió molt concreta. Nosaltres tenim clar que la sexualitat és molt més, que inclou molts elements que la pornografia no mostra mai, com per exemple la seducció, la construcció de la intimitat, la comunicació, aquests elements tan importants i la múltiple sensorialitat que caracteritzen a la sexualitat. Això no ho mostra mai la pornografia, per tant empobreix molt la imatge del que són les relacions entre les persones. Això és característic, però altres estudis, per exemple un estudi publicat el 2023 intentava concretar quin era el consens científic sobre el que era la pornografia i bàsicament en el que insistia era mostra imatges amb un contingut violent molt important, no mostra mai consentiment, no mostra mai el plaer compartit, sinó que mostra bàsicament la mirada masculina relativa al plaer i a més no mostra mai tampoc sexe segur, ni el sexe, és a dir, aquesta part reduïda del que és el conjunt de la sexualitat, tampoc la mostra en condicions de seguretat. Per tant, passes enrere i a més empobriment de la sexualitat d'una manera molt clara. Val. Sandra, has apuntat abans aquesta professionalització com a agents de recaptació, no? que tenen aquesta indústria. I és curiós, com vas veure, que apuntes tu que la poden trobar tant de videojocs, hi ha videojocs que hi ha simulacions de visita a prostíbuls, per exemple, mm-hmm. tot això ho sabem, a través de la música, a través de múltiples maneres, no? Però per les famílies que ens escolten, també convindria aclarir que a través de TikTok o Instagram, que potser són xarxes socials que aparentment tenen una façana molt dura respecte a això, vull dir, fins i tot una fotografia, potser que se vegi un mugró, ja és... Però què hi ha darrere aquí? Com aconsegueixen a través de les xarxes socials, diríem, com aquestes dues, poder establir contacte amb ells? És inevitable per ells que les trobin? Se pot fer la prova en qualsevol moment, si teniu Instagram o TikTok. Instagram, tu poses en el cercador porno i te dona enllaç a segons quins perfils que a partir d'aquí pots entrar en contacte amb el món de l'explotació sexual. TikTok no te deixa entrar en porno, però si poses no por, sí. I te dona un munt de perfils relacionats amb el món de la pornografia. Dins la mateixa xarxa. Sí, sí, un mugró no, però sí que pots entrar... És un terme que, a més, els adolescents coneixem. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, tot aquest vocabulari. Tenen un vocabulari molt específic, se les saben totes, l'han creat. No, és que no vull donar molta publicitat, però, per exemple, si a Instagram tu poses hashtag YouTube naranja o hashtag YouTube azul, YouTube naranja te du a Pornhub, YouTube azul te du a OnlyFans. Encara que tu pensis que el teu fill o la teva filla no està accedint a tot això, perquè YouTube naranja i YouTube azul no té res a veure, sí que ho estan fent. S'estan inventant, per exemple, una de les aplicacions que més se coneix ara, no? Té forma de... El logo és una calculadora. Un más, un menos, un por i una divisió. Tu accedeixes allà de dins i hi ha un munt d'aplicacions aquí. O sigui... Mon pare i mon mare se pensen que tenc una calculadora, però realment quan tu cliques damunt la calculadora tenc totes les meves xarxes socials, totes les meves plataformes on vull accedir. Tenen un llenguatge molt específic i que coneixen, eh? Bueno, la joventut en general i els menors i les menors. Val. Lluís, perdona, ara te recupero, em vaig enrere un poc perquè has parlat de violència quan has parlat en els termes, vale? En diferenciat pornografia i sexe, i has parlat de que hi ha un contingut violent, no? I nosaltres ens demanem com és que quan se produeixen aquestes escenes amb violència, com és que els jovents, els adolescents, els infants no empatitzen, no en la víctima, per dir-ho d'alguna manera? Hi ha un procés d'insensibilització respecte de la violència que ens passa a tots i totes, mirant filmacions que mostren, els quals mostren variants de la violència, arriba un punt que ja ni te n'adones, o veus altres aspectes, no t'atures a la visualització de la, diguem, des del punt de vista de l'empatia de la violència. La desconnectes. Tots els humans desconnectant l'empatia en alguns moments. Els que són racistes sabem que desconnecten l'empatia, però tots, perquè en algun moment som fans extrems d'un grup musical o d'un equip de futbol o esportiu de qualsevol tipus. I aquí desconnectam una mica l'empatia, estem una mica entrenats. Però la pornografia, com que se visualitza moltes hores i és un activador de la dopamina, i ofereix altres elements que fan que la insensibilització per als grans consumidors sigui molt potent, és a dir, es desconnecta i no perceben aquella violència. Al marge de que després podríem parlar de l'entrada subtil d'aquesta violència a les relacions interpersonals. Hi ha joves que, per exemple, fan servir l'asfíxia o fan servir pràctiques que són clarament violentes, i hi ha homes que, joves que han introduït canvis en el seu llenguatge, en la manera de relacionar-se, que també són violentes, perquè la violència no és només física, clarament. Però que si parles amb ells i elles... no identificarien que a les seves relacions s'han introduït violència. Això podria ser tan preocupant com la introducció de la violència oberta, diguem, perquè ha entrat de manera molt subtil. Sí, de fet, quan de vegades els demanam en els tallers que feim a tercer de l'ESO i cap amunt, demanam, hi ha violència a la pornografia? I la resposta és o un sí rotund o un depèn, i ja dius, uau, definim violència, xicos i xiques, perquè és que podem fer? Potser s'ha arribat a un punt en què se mimetitzen, no? Els conceptes de play... Normalitzen. I erotitzen, que és el pitjor. L'erotitzen. De fet, moltes vegades hem de xerrar de consens de pràctiques intentant explicar que una pràctica sexual sense violència també pot donar plaer. Que fort. O sigui, ja no és... No, però i si jo vull fer BDSM i tal? No. També existeix la sexualitat, la relació sexual sense violència. Wow. I hem d'insistir molt en això. Yeah. És una conseqüència molt potent, perquè fixar-vos que la pornografia ens insensibilitza, però a més és que construeix un imaginari sexual dependent dels vídeos. De tal manera que la pròpia activació de l'emocionalitat més bàsica vinculada a la sexualitat passa pels vídeos i pels models de conducta que els vídeos han instaurat. De tal manera que l'imaginari sexual autònom, és a dir, tenir una relació basada en la nostra capacitat d'explorar, d'activar la nostra imaginació, queda en un segon nivell, o desapareix, que és el que és més sorprenent. Hi ha joves, ja en clínica, els hem pogut observar, les persones que es dediquen a la clínica, que si els desconnectes internet no tenen activació sexual. És a dir, s'indignarien en la persona que ells considerassin responsable d'haver-los privat d'una cosa tan important com l'activació a través dels vídeos. Imaginari sexual dependent. És un canvi... És a dir, a la humanitat... No, mai li havia passat fins al segle XXI i amb l'entrada d'aquest model de conducta tan, per nosaltres, tan tòxic. Anem a posar-nos ara en un escenari, anem a diferenciar la millor menors de 13, 12 anys, d'acord? Quines serien les pitjors conseqüències d'això? Seria aquesta normalització que heu comentat, aquesta normalització d'aquesta violència, d'aquesta degradació de la dona, aquesta relació... Seria una de les qüestions més greus, trobeu vosaltres, aquesta normalització, i si n'hi ha d'altres que vosaltres considereu que siguin les més greus. Normalment parlem de tres grans conjunts de risc. Primer, el risc per accés a dades molt reduïdes. Hi ha un percentatge, a tots els estudis internacionals, quan entren amb una mica de detall, entre el 15 i el 20% tenen accés, recorden accés, als 8-9 anys. Per tant, això ja és un risc molt important. Tenim pantalles, vivim en societats hipersexualitzades, i què fem per fer consultes? Entrar a un cercador i posar una paraula sexualitzada. Això és el més bàsic, ja sense parlar de la colonització de xarxes socials i de videojocs, etc. Llavors es posa la paraula o posen la paraula per cercar el que sigui, i surt pornografia, que capta l'atenció a edats molt reduïdes. El segon és el nivell de risc per consum. Aquí hi ha diverses qüestions implicades. El consum distorsiona la percepció, perquè te familiaritza amb un llenguatge, te familiaritza amb un determinat tipus de pràctiques, te familiaritza amb la violència i l'erotitza i ens insensibilitza respecte de la violència, etc. No? I després també el tercer gran risc podria ser el risc per captació. És a dir, és una indústria que s'ha de renovar constantment, que ha de renovar les imatges, i una manera de renovar-les és convidant massivament a la població, més jove i també més atractiva, a cosificar-se i immediatament a produir imatges o produir imatges de persones properes i passar-les a la indústria de la pornografia per un canal o per l'altre, que és molt fàcil, a més, amb la idea aquesta de la monetarització del teu atractiu. Una trampa com les altres. Se acaben exposant, no? Sí, això té una mica a veure amb la pregunta que m'has fet abans sobre les xarxes socials. Com comencen mostrant-se, no? Es enganxen a través d'aquests enllaços que hem comentat, el fals empoderament, aquest que xerram moltes vegades, la hipersexualització, sobretot de les nines, però és que després les capten a través de dobbers, de promeses de dobbers, i arribant a un punt que mos preocupa moltíssim, no? Que és el que estem anomenant la prostitució 2.0. El concepte de sugar daddy, que ara això... És increïble, les cares d'algunes nines, quan menciones sugar daddy a les aules, com se miren les unes a les altres i somriuen, i com que jo sé de què estàs xerrant i m'encantaria tenir un sugar daddy, no? Quan els dius que la traducció, com diu una Amelia Tiganos, és viejo verde, se posen a llegir, a riure i se posen allà... Uau, no ho havia pensat mai. Pues sí, és un senyor que t'està demanant. És prostitució, al final. Totalment. En menors, parlant d'explotació sexual a la infància i adolescència, o també explotació sexual basada en imatges. Perquè a vegades ni tan sols ha hagut contacte cara a cara, diguem. Exacte, el que comentàveu dels videojocs. No importa anar-se en un videojoc on puguis accedir a un prostíbul. És igual, sí, sí. Però imagina't un joc tan bàsic com, com Among Us o Roblox. Among Us és l'exemple que sempre pos. Tu necessites 8 persones que juguin. Imagina't que són 7 nins de 8 anys i necessiten una vuitena. I t'estan dient, mira, aquí hi ha una que està intentant entrar i tal. I un d'ells diu, en la seva innocència, és que ma mare m'ha dit que no pot entrar ningú aquí, que jo no conegui. I els altres, pressió social, ara què faràs, ara que deixarem de jugar perquè ta mare t'ha dit això, tal. I entra, ja està, ja ha entrat, no saben qui ha entrat, no saben què farà, no saben... Són molt, molt vulnerables, la confiança es la guanyen tot d'una. I de Roblox o d'Among Us passarem a Minecraft i passarem després a Fortnite i passarem al WhatsApp. És una manera també de captar. I, home, quan s'ajunten, ara anem a parlar del plaer també, quan s'ajunten la dopamina i orgasme, plaer, fa molt mal incidir una persona adolescent que encara no té el cervell plenament desenvolupat. Com poden discriminar allò que fet, que li estem dient que jo l'he fet negativament? Perquè aquesta persona... sent plaer. Per tant, quina és l'estratègia per poder construir una sexualitat saludable? Hi ha moltes estratègies, però en relació a aquest tema de la consciència crítica, de generar una mica de coneixement que els posicioni d'una manera diferent davant d'aquest producte, ja des del principi el qüestionament d'un producte que arriba massivament de manera gratuïta, sense límits, que et convida... Això ja hem de generar una mica de sospita. I tu no desconfies una mica d'una cosa que és absolutament gratuïta, tot i que tot a internet ara sembla gratuït, no? Però clar, aquí ja hi ha un intent de captar l'atenció perquè passem molt de temps, perquè aquest és el negoci, captar la nostra atenció, etc. i produir canvis a les nostres actituds i conductes. Quan podem mostrar una mica això, com genera influència, hem donat una passa. Però després hi ha altres canvis que podem fer. Per exemple, en els tallers podem treballar sobre la base de la diferenciació entre el que és el sexe i una manera de mostrar el sexe, fent apunts, i el que és la sexualitat. Això sí, ja són grans. Si són més petits, senzillament treballant sobre el modelat de conducta i sobre els continguts que té una sexualitat molt més rica. A vegades els diem a pares i mares, és que no importa fer la xerrada sobre la pornografia. El que és important és que modeleu conducta, que vos mostreu afecte, mostreu respecte, mostreu aquest tipus de qüestions que són molt atractives i que al final una persona quan vol construir la seva sexualitat ja amb decisions personals cercarà. És l'afecte, el contacte, la possibilitat de tocar una persona, d'abraçar-se, que això no surt al porno. Això és preventiu. Construir en positiu sempre és millor que prohibir o que cercar una manera de com dir, de castigar un consum. Després hi ha altres coses també que són molt importants i que jo crec que els adolescents també, ells i elles, tenen capacitat d'identificar què és. Per què genera efectes que són ara ja clarament identificables, que la negatius, que són clarament identificables, que la investigació ens està mostrant. I llavors aquí hi ha un exemple, una possibilitat de treballar sobre exemples de situacions que són clarament negatives, per exemple, l'addicció. És a dir, el consum addictiu. No vos heu fixat, i és una experiència que molts adolescents que han consumit regularment la tenen, que al principi estaves 15 minuts o 20 minuts i ara passes 3 hores o passes pràcticament tot el diumenge. Sí, tinc un amic que li passa, tinc... Sí. Fantàstic. Llavors has començat a fer aquests petits exemples sobre conseqüències que té immediatament a la conducta, a la teva vida personal. Sí, després també va molt bé xerrar, sobretot en els grans, sobre la sexualitat en un plànol més general, no? No centrada tant en l'acte sexual, la penetració, que sembla que si no hi ha... Quan va ser la primera relació sexual que vas tenir? Amb penetració o sense? Què m'estàs xerrant? No, i xerrar-los com un ventall més ample. La importància de l'abans, del durant i del després, que te diuen oh, però profe, és que és vera que el preservatiu és que molesta, i tu no molesta, t'ho corta el rotllo i el volca, i bueno, anem a veure, però teniu amb estries i amb estrelletes, no, profe, és, no, corta el rotllo, i tu els has de fer veure, no? Allà la part del plaer fisiològic i la part del plaer psicològic. Si tu tens una relació amb una persona sense preservatiu i després, o amb preservatiu, posem primer la part bona, no? Amb preservatiu. Després, quan has acabat, a l'endemà o a l'hora baixa o quan sigui, estàs... Ai, que guai, no? Aquest plaer psicològic de pensar com ha estat aquella relació. Que guai, que mono que ha estat, que mos hem passat molt bé, com ha estat això o l'altre. Si tu no t'has posat preservatiu, això és el que els explicam, tot aquest plaer psicològic desapareix. Estàs tot estem pensant, ostres, m'hauré quedat embarassada? Hauré agafat una ITS? M'he arriscat. O sigui, i crec que aquesta part també és important explicar-la, no? Que no només el sexe és el moment de la penetració i de l'orgasme. No, hi ha més coses que han molt de tenir bé. En compte. Sí. Des del moment de la creació d'Ivestim, han defensat que la formació dels docents i la conseqüent millora de la seva competència digital era una passa necessària per poder acompanyar el jovent en l'ús responsable d'internet i la promoció d'una actitud crítica com a via eficaç per disminuir les problemàtiques que pot generar l'ús de l'espai digital entre els joves. Però també cal que les famílies incorporin estratègies i eines per limitar l'accés a la informació. És per això que la píndola tecnològica d'avui volen compartir amb vosaltres eines de mediació digital familiar. Endavant, Miquel Nebot, t'escoltam. Avui, a la nostra píndola tecnològica, ens endinsarem en el món de les eines de mediació, supervisió i control parental, elements clau en l'entorn digital actual. Aquestes eines són essencials per reduir o minimitzar els risc als quals es poden exposar els més petits, fins que adquireixin una plena consciència dels perills que implica la navegació en línia. La quantitat de solucions en el mercat és àmplia, oferint suport als pares i famílies per establir pautes i límits en l'ús de dispositius tecnològics pels seus fills. Des de personalitzacions integrades als sistemes operatius fins a aplicacions específiques proporcionades pels proveïdors d'internet. Abans de començar, dir-vos que, des d'Ivestim, volem fer èmfasi en l'importància fonamental de mantenir un diàleg obert i establir concerns amb els nostres fills. És crucial explicar-los la necessitat d'acompanyament en aquest món digital en constant canvi, ple de reptes i perills. Un contracte signat entre ambdues parts amb els drets i deures pel que fa a l'ús dels dispositius, tant dins com fora de casa, pot esdevenir un bon punt de partida per establir una relació saludable amb la tecnologia. Arribats en aquest punt, comentar-vos que podríem diferenciar 4 categories d'eines o recursos per dur a terme aquesta tasca. La primera, les solucions oferides per les marques a dins del mateix sistema operatiu. Xbox, Nintendo Switch, PlayStation, LG, Samsung, Gairebé tots els principals fabricants ja han inclòs sistemes de control als seus dispositius. És important analitzar i avaluar les opcions disponibles, així com aprendre el seu maneig per integrar-les, si escau, en el dia a dia dels infants. En una segona categoria podríem incloure les aplicacions pròpiament dissenyades per donar suport a les famílies en diversos aspectes de la medició i el control. Custodio, Norton Family, Asset Parental Control, Secure Kids, Family Link de Google ens possibiliten, de manera ràpida i senzilla, configurar un grup familiar i establir límits a les aplicacions, temps d'ús i bloquejos del contingut que creguem és inapropiat. No manco important, i aquestes conformarien la tercera categoria, són les aplicacions proveïdores de serveis de streaming com Amazon Prime, Disney Plus, Movistar o Netflix, entre d'altres, les quals han fet un gran esforç per incloure sistemes senzills per limitar l'accés a continguts no desitjats als comptes dels més petits. Finalment, i un dels camps amb més controvèrsia del moment, seria la categoria que fa referència a les xarxes socials. Aquestes, gràcies a la pressió social i a les diferents intervencions dels tribunals, han inclòs opcions de privacitat interessants al perfil dels joves i adolescents per fer més segura la seva navegació. A les notes del nostre podcast et deixem un vídeo sobre com seria el procés de configurar una família a dins Family Link de Google per poder gestionar així els dispositius Android a dins l'àmbit familiar. Tens dubtes de com fer-ho? O vols saber més sobre alguna eina específica? Escriu-nos a ivestim@ivestim.cat amb els teus comentaris i t'atendrem tan aviat com ens sigui possible. Arribam així al final de la nostra píndola tecnològica. Moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobam a un proper episodi. Moltes gràcies, Miquel, pels teus consells molt interessants, com sempre. Però les eines de control o de mediació familiar digital són només un instrument per tenir una supervisió més adequada. La nostra recomanació és que cal fomentar un vincle proper amb els infants, una relació de confiança i una comunicació fluida amb ells per poder abordar situacions com el grooming o l'assetjament online o qualsevol altra circumstància. Que, per altra banda, aquestes dues que he comentat són indetectables per qualsevol eina de bloqueig. Sandra, sabem que el món de la pornografia es perpetua en les situacions de discriminació i els rols de gènere. La figura masculina apareix en posicions de poder i control i la figura femenina en situació de submissió i a disposició de la voluntat de l'altre. Ens preocupa molt la qüestió de la discriminació de la dona i tot el món que envolta la pornografia, la cosificació, el menyspreu, la violència. Com perceben elles? També en són consumidores? Com els pot afectar les seves actituds sexuals? Elles, les adolescents, saben perfectament que la figura que, o la imatge de la dona i de l'home dins la pornografia. T'ho diuen. Elles són sumises i ells són dominants. I que el plaer gira al voltant de l'home. Ho tenen claríssim. Però sí que mos han arribat a dir, en el grup de discussió i en l'estudi en general, que de vegades no identifiquen la violència sexual. Com la tenen tan normalitzada, és molt difícil identificar-la. Per una altra banda, motius pels quals miren pornografia, que també ens ha cridat molta atenció, coincideixen, ells i elles, en tema de curiositat, per cobrir la curiositat, per conèixer sobre sexualitat, per masturbar-se, molt més ells que elles, molt més ells. Però en el grup de discussió també ens varen comentar elles que havia augmentat molt el consum de pornografia entre les joves perquè necessitaven saber el que els agradava a ells, per poder després posar-ho en pràctica. Perquè, clar, si està normalitzat i els hi demanen, a més, bueno, això mos va cridar molta atenció i mos han posat molt en alerta. I sí, ho diuen, no, sense cap problema. I després hi ha un altre tema que també mos preocupa, que és l'autopercepció negativa del cos. Trastorns de conducta alimentària, operacions d'estètica sense cap necessitat, tota la imatge que se veu a la pornografia, per exemple, els genitals, els llavis vaginals, l'augment d'operacions que hi ha hagut a Estats Units i que comença a arribar aquí, és desastrós. No? A més, sempre intentam que vegin com la indústria de l'explotació sexual o de la pornografia cercanines. Perquè si tu vols uns llavis vaginals simètrics, roses, sense cap pèl i perfectes, i nets, qui té en aquesta societat aquests llavis? Les nines. Una nina, sí, sí. Per tant, aquí ja mos posen els pèls de punta. I costa, perquè saben que moltes dones se depilen completament, que permeteixen que les seves nines ho facin, i no mos aturam a pensar què hi ha darrere de tot això. No? Jo els dic, la indústria de la farmacèutica, en general, està encantada, perquè si no tenim pèls, no tenim protecció, i després anirem a comprar-nos cremetes per pal·liar aquesta infecció. Hi ha tot un món aquí darrere. Sí. Sí, sí, i tant que sí. Sembla, doncs, que ens trobem davant d'una problemàtica que mos heu dibuixat d'una manera... I que, malgrat les eines que mos ha facilitat en Miquel Nebot, eines de mediació digital familiar, sabem que no és a través de mesures punitives, no és a través de tallafocs, no aconseguirem un tallafocs que impedesqui s'accés en aquestes pàgines i en aquells llocs. No trobarem aplicacions que bloquegin continguts de tercers. Segons pareix, ens queda anar directe a l'arrel i empoderar-los, Norbera, augmentar el compromís i l'implicació de la seva pròpia seguretat online, incrementar al màxim la seva competència digital, conèixer i el guiatge de la família i del professorat en surts de, i l'autoregulació pròpia de surts dels dispositius és fonamental. Quin consell donaríeu vosaltres per acabar a les famílies que ens escoltes i en el professorat? Quin consell els donaríeu? Bueno, arrel del que acabes de dir, han de ser models. Mirau famílies, mirau professorat, quantes hores teniu el mòbil a la mà? Quantes vegades vos heu aixecat de la taula de dinar o de sopar perquè heu de contestar perquè és la feina o aquest missatge sí que és important o aquesta cridada sí que és important? Si nosaltres volem donar exemple, hem de començar, no? Per les famílies és professorat igual. El que has comentat abans, la confiança, el vincle, la comunicació des de petits i petites, crear un bon ambient a casa nostra, sense culpabilitzar, sense jutjar, desenvolupant la capacitat crítica i que qüestionin les coses amb arguments. Això sí, que tinguin una bona base i que no es agafin el primer que els diuen o que llegeixen o que senten, no? Superimportant, famílies, i ja sé que fa molta mandra, però hem de conèixer en quins youtubers estan escoltant, hem de conèixer quins missatges els estan donant. Penseu que abans teníem la televisió en el saló i que podíem escoltar perfectament el missatge que estaven rebent. Ara, en els auriculars a l'orella, no sabem què estan rebent, què els estan dient. Per tant, necessitem llistat dels darrers youtubers, les darreres ballades que fan, aquestes coses que s'estan movent per les xarxes. I sobretot, bah, quina porqueria. No mostris rebuig. No. Intenta acostar-te, intenta escoltar aquella cançó que està escoltant, per moltes barbaritats que digui. Perquè si no, tu no tens criteri per dir res. Sí. Sí, Lluís, si vols afegir més coses. No, el que has dit és fonamental. La comprensió de que si abans hi havia tres àmbits de socialització, que eren la família, l'escola i la comunitat, en aquest moment internet ha aparegut amb molta força, una capacitat d'atractiu molt important. Per tant, hem de fer coses que abans ni ens plantejàvem, com les que comentava Sandra, sense cap dubte, i abans ho he explicat, però probablement també la presència, basada en una bona comunicació, en la motivació dels teus fills i filles, serà molt important per tot, no només per la pornografia, sinó per moltes altres coses que estan arribant a través d'aquests canals tan importants de tecnologia. I aquí com fer-ho? Home, hi ha posicions, com dèiem, sabem que modelam encara que no mos ho pensem. I encara que pensem que ja no ens fan cap cas, perquè són adolescents, Sí, sí, modelam sempre. Més enllà del que pensam. Sí. I el modelat entra en com parles, de què parles, com els preguntes, com els escoltes, com la posició basada en la pregunta és essencial per motivar. Ets important perquè t'estic demanant i tu què faries, i tu què penses, i què creus, i com ho enfoques, i què està passant al teu centre educatiu, què els hi passa als amics, a les amigues. Aquesta inquietud, aquesta posició des de la pregunta és essencial, perquè és la que reconstruirà una mica la comunicació i la motivació. Per professorat, pares i mares, l'estil parental i comunicatiu basat en la confiança i basat també en la corresponsabilitat mútua i respecte de què fem i com volem conviure. I això és essencial recuperar-ho. I és molt important, aquí se'ns escapa a vegades, el tema de la coparentalitat. Pares i mares han d'haver parlat del tema, de com volen enfocar-lo, perquè la discrepància, ja, o pares i pares, o mares i mares, de com volen enfocar aquesta comunicació amb la gent més jove que tenen a casa seva, però també el conjunt de la comunitat educativa, el professorat. Un professor que desvaloritza el que fan els pares i les mares o el que fan les professores, els professors que estan treballant amb un enfocament de coeducació, de responsabilització, de pensar amb una miqueta de capacitat crítica, perquè diu que això no té importància, que és una xorrada, que ell ha mirat tota la vida pornografia, i això ho diu des de la figura d'autoritat, enfonsa la feina que fan les famílies i que fan la resta de professorat. La comprensió de comunitat educativa i de la responsabilitat que tenim és essencial. Remar tots a la una, va. Exacte. Clarament. Necessitem programes d'educació afectivo-sexual a les escoles, estructurats, seqüenciats, ben coordinats, impartits per professionals, formats que en sàpiguen i formades, no li poden donar aquesta tasca una altra vegada en els docents, ja tenen massa cosa, sí que han d'estar informades i informats, però hi ha molta gent preparada que pot anar a les escoles a explicar tant alumnat, famílies, docents i personal no docent tot el que han de fer i com s'ha de dur. No tenir por a dir no ho sé i aprofitar qualsevol situació. Quan tu no saps una cosa que t'està demanant, anem a cercar-ho junts o juntes. Anem a indagar a internet. Què passa? Què està passant darrerament? Explica-m'ho tu, que tu en saps més que jo d'aquest tema. I és com una manera de vincular-se. El vincle és fonamental, sempre. Lluís Ballester, Sandra Sedano, moltíssimes gràcies per haver vengut. Enhorabona per aquest estudi que heu fet, que vos van comanar a l'Institut Balear de la Dona. Però sobretot enhorabona per la tasca divulgativa que estàu fent, sí que estàu fent, aneu per centres educatius i aneu cercant aquestes complicitats de tots els agents a fi de que, perquè és vera que o és una qüestió que se converteix en d'un treball de xarxa o no aconseguiran sortir-ne. Moltes gràcies per haver vengut, haver compartit aquesta estona amb nosaltres. Una salutació cordial a tothom que mos segueix a través dels diferents canals de YouTube o de podcast. Dir-vos que ja sabeu com funciona aquest món. L'algoritme, si li poseu un m'agrada, si mos seguiu. Si trobeu que aquest contingut d'aquest podcast és interessant per a altres persones, distribuïu-lo, compartiu-lo. Anem a veure si com més gent s'impliqui en aquesta història. I sobretot, espero que en el final d'aquest capítol haguem contribuït a tenir una major quantitat d'eines per a aquesta millor salut afectiva o sexual dels nostres infants i el nostre jovent. Moltes gràcies. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies.